زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے دہل میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہل میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ طیب و صفر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن نے بھبن بھبن نے دلہن جینا میں چمن چمن نے سمن سمن نے بھبن بھبن نے دلہن سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجیر مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے